Problema mediumnității este, în mod fundamental, problema mediumului. Problema mediumului este, esențialmente, problema minții. Problema minții este, mai presus de toate, problema spiritului. Problema spiritului este, principalmente, o consecință a moralei. O bună mediumnitate implică o viață mediumnică sănătoasă, în același timp, derivă dintr-o minte echilibrată, iar aceasta este consecința unui spirit metodic, obișnuit cu exercitarea unei morale consolidate, atât în viața publică cât și în cea privată. Nu există mediumnitate mai mare, nici mediumnitate mai mică. Există medium mai dedicat, gelos pe îndatoririle sale și medium irresponsabil, neglijent cu obligațiile sale. Nu există mediumuri mai bune, nici mai rele. Există minți ajustate programului lui Hristos și minți asaltate de vâltoarea senzațiilor carnale. Nu există mesaje mai profunde, nici mesaje superficiale. Există spirite mai profunde și spirite mai triviale, care se dedică chestiunilor mai elevate ale adevăratei vieți sau care pierd timpul cu mici detalii ale vieții cotidiene, departe de respect și demnitate. Nu cunoaștem mediumuri autentici, nici mediumuri inautentici. Suntem obișnuiți să vedem comportamente nobile și comportamente ignobile, viață morală chinuită și viață morală pură. Din cauza acestor motive, problema mediumnității este, egalmente, o problemă de caracter. Mediumul este, în orice loc și în toate timpurile, o persoană care îndeplinește un mandat, plătește datorii și crește interior, dobândind binecuvântării de la misericordia divină. Este inutil să dorești să interpretezi expozițiile vibrante, trăind o viață dezechilibrată și plină de perturbări emoționale. De mică valoare este manifestarea luminoasă, ornată cu cuvinte frumoase, când nu se are suficientă forță pentru a transforma lumea intimă a instrumentului. Conservă aroma sa parfumul exalat pe un pahar murdar, de asemenea, cine îndrăznește să bea apa, oricât de pur ar fi ea, dacă paharul care o conține este murdar și emană miros urât, din același motiv, care este omul care îndrăznește să-i atine cu speranța de a găsi ceva de valoare în noroiul miasmatic, mediumul care este purtătorul de cuvânt ale spiritelor strălucitoare, cu nume și titluri care impresionează la prima vedere, dar care nu urmează programul stabilit de legile morale. Este asemenea paharelor obișnuite etichetate ca valoroase și purtătoare de parfumuri deosebite. Niciunul nu este utilizat. Din acest motiv, spunem că problema mediumnității este, în mod fundamental, problema mediumului. Mediumnitatea este o facultate. Mediumul este un instrument. Mediumnitatea este un minister. Mediumul este un slujitor. Fără un instrument bun și util, nu există minister elevat și demn. Fără suferință este imposibilă mediumnitatea. Mediumul trebuie să fie, întotdeauna conștientă de responsabilitatea sa, dispunând inima și sufletul, spiritul și corpul, comportamentul și gândul său pentru a colabora în mod eficient în transmiterea fidelă a mesajului de care este purtător. Apa nefiltrată este întotdeauna o amenințare pentru sănătatea celui care o bea. Apa nefiartă este întotdeauna susceptibilă de a fi focar de nenumărate bacterii. Mediumul care nu a atins ebuliția prin intermediul suferinței este predispus să conducă bolile în comunicările pe care le transmite. Mediumul care nu a trecut prin filtrul mărturiei este aproape întotdeauna o persoană care poate transmite teribilele celor care vorbea din fântâna sa. Iisus este exemplul, medium în Dumnezeu. El este exemplul vieții. Condus la angoase și morturi, a rămas fidel. Cine aspiră la serviciile mediumnități trebuie să aspire la suferințele Domnului. Înaintea dorinței de a oferi comunicări, este necesar să se păstreze în interior năzuința de a-și echilibra propriul suflet. Înainte de a fi vehiculul spiritelor dezîncarnate, arată-te fericit intermediar de sine. Altminteri, vei fi expus să repeți erori, substituind persoane și conservând aceleași defecte. Mediumurile variază și continuă cauzele deplorabile ale comunicărilor insipide, defectuoase, a căror rezultate, puțin utile, sunt fructestările. Să se îmbunătățească mediumul și vom avea o mediumnitate fructuoasă și netedă. Perfecționați-vă spiritul și vom avea comunicări mai lucide. Elevați-vă moral și vom avea un schimb mai identificat cu adevărul. Să slujească mediumul, obiectivele sacre ale mandatului său și vom avea mediumuri sigure. Cunoaștem sigure și nesigure, conform clasificării eminentului codificator Allan Kardec. Drept urmare, trebuie să avem grijă. Marea dificultate a mediumnității este mediumul. Marea problemă a mediumului este moralitatea sa. De aici și motivul pentru care maestrul a afirmat clar că se cunoaște creștinul după lucrările sale.